أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر دا غدي ولا سم آيات تخشرو برشلم آيات بني ختم سم دا جرابت جدي دا ما قبل درس سرب دي رقم دي فما قبل درس كمش دا بي خبر ازدك لي يو داوة دا كوبر جدي دا دا الله تعالی خوش ندی الله ول داز ما بزنی کیش محبوب شی ندی بل یدا خبر و سر ذکر کرد چې نو دی موجب دی د وعید شدید لکه پاغه آیات کې یو چې انک من اصحاب النار هغه اتم نمبر آیات چې مشرک ته دغه شی وای چې یو خو ستا شرک زما ندی خوش ته بد سړی او ته د اصحاب النار څخه نو ګوره خلاصه د خبرې څه چ په دې درس کې دا خبره ذکر شو چې کوپر او شرک د الله خوښ نه دی او دا کوپر موجب د دې چې دی بر وعیدات و د تور لره ورکه ورسی دا کوپر دغه واجب وي چې دا سړی په عذاب اخته شي معنی کوپر موجب دی د وعیدات و د سرزنی شو دوهم خبر دا په دې درس کې بیان شول چې ایمان چې بیا دی دا بیا د الله تعالی محبوب دی مرغوب شي دی الله تعالی پر ذکر دی الله پاک خپل خوښ هم وو او دای ام ذکر کړی و چې ایمان چې دی موجب دی د پاره د وعده فنی کو نیکو نعمتو سر چې دا هغه درس په پای کې و چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب به حساب دغه انعامات و دي تور کول کیږي نو دا بیا څنګه خبره سو خلاصه چې ایمان محبوب شی دی او ایمان سبب د دې ګرځي چې دا الله تعالی د طرفه شی انعامات کول کیږي اوس په دې درس کې چې تړه ورسره ورکه یا دا خبره ذکر کړي چې هلته د کوپر بدوالی ذکر شو نو چې کفر بد دی دا د جې د پاره تقاضا کوي چې باید پر کفر بندیز ولګول شي چې دا منع دی دا مه کوه. ګوره با کفرون جې مقتضی ذکر سو نه مقتضا ذکر کیږي. ولې پرون د بدوالی ذکر سو چې دا بد شی دی د عذاب سبب ګرځي. نو یو شی چې بد د عذاب باید پر جې باندې منع ولګول شي. نن یا د منع ځای ذکر کیږي چې نو کفر منع دی مې کوه خو دا داسې خطرناک شی دی. د ایمان شوالی ذکر شوی نن دا خبره ذکر کی چې نو ایمان ما مربیه دی نو خو یې کنه چې شي دی. یعنی خلاصه د خبرې ده که د ایمان طرف تراسه که د کفر طرف ته ورسه پرون دا خبره ذکر شو چې ایمان شو کفر بد. نن دا خبره ذکر کی چې ایمان ما مربیه دی اخلاص ما مربیه دی او کفر چې دی هغه منهی عنه دی. دا به مقتضاوي شوی دا هغه د فارغه مقتضیات شو د اسم فاعل په شيخه دا مقتضیات ول تقاضاوي شوی. نو اوس راځو ترجمه تنو په ترجمه کې الله دا شوای وای قلت ورته وای دا خطاب نبی علی صلاتو و سلام ته دی. نو وای ته وې خلق ته دې شوای ورته اني به شک زه عمر تو ز امر سوای ما ان پجه خبر سره اعبد چه ز عبادت وکم الله د الله پاک څنګه عبادت مخلصا چه ز خالص ونکیم له هو دغه الله در الجنه ته جن ورته ما ته دغس امر سوی دی چې زه د ټول عالم فخر العالمین یم رحمت للعالمین یم. هغه درجه چې پیغمبر علیه الصلات والسلام لري په څه چې انسانیت کې نه نبی لري نه ولی لري مګر لا ما ته دا امر سوی دی چې ته چې عبادت کوې خاص بې الله ته کوې بل څوک به نه په کښې کې را شریکان کوي. دا هغه د اخلاص خبره سوله چې د ایمان سره اخلاص غواړي د اسلام سره اخلاص غواړي چې اسلام کوې عبادت کوې مګر دلته په لکې کې نور شام ورسره ملګري شرکي شرکي شام ملګري خو دا د الله دپاره نه دی مقبول نو خو الله یې نه غواړي. ونبي علیه السلام وایي ته ورته ما ته لا دغه امر سوی قل ته ووایه وجه ټولو خلکو ته ورته اني بې شکه زه چې یم امیر تو زه امر کړه سویم ان په دې خبره سره اعبد چې زه عبادت وکم الله د الله پاک څنګه عبادت مخلصا په داسې حال کې چې زه خالصوونکی یم لهو دغه الله لره الدین د عبادت د خپل دین چې ټوله دین د الله دپاره خالص کړم. دا یو بل کوم امر راته سوی و امرتو او زه امر سویم لان د دې دپاره اكون چیز جسم اول لمړنی المسلمین مسلمانانو پر جمع زکه څو مسلمانانو مؤمنان ګرځي ما ته دا امر سعودي چې اول نمبر مسلمان باید ته نو قانون یاد اسو چې سړی چې بل چاته دی شی امر کوي نو خپل خو باید به خې پر سر سترګو منلی نور ته دا بل امر راته وسنه په دغه آیت کریمه کې دا دوه آیات چې وس موږ وویل په دې کې دوه خبرې شوې د اخلاص امر او د ایمان امر چې د اسلام او د ایمان سره به اخلاص مګری اولی اخلاص ذکر کې مخلص له دین دوه امه دا خبره ذکر کې چې نو ته اول د مسلمانانو شخص یعنی اخلاص په د عبادت او په دې دین کې دوه مهم شی دی شرک او ریا به دا نه پګړنو. دا خی یو قل سو دوی خبرې د امر ورته ذکر شوی او هغه امر د اخلاص دا بل امر د دغه چې اول مسلمان سم په ټولو کې اول نمبر زه سم نو بل قل ته ورته ووایه ورته اني بې شکه زه اخاف زه بیریږم د دې خبرې څه ان عصیتو که چیرې زه سرکشي وکړم رب د خپل رب څخه د چا څه بیریږم د کومې خبرې څه عذاب د عذاب څخه یو من عظیم د هغه لوی ورځې چې 50,000 کاله ده چې د قیامت ورځ ورته زه د هغه څه بیریږم چې ما ول دلته چې دا ذکر کوي چې نو ایمان ما امر به دی په امرتو مخکې ذکر سو په دا وس ترجمه کې دلته د کفر خبرې ته شراله پر کفر صریح منع نه ولګول زمینی منع معلومه شوه زمینی منع څه معنا چې الله خو ما ته داسې خبر د الله څخه چې دی ځکه سرکشي وکم وایم زه د اخرت د ورځې د عذاب څخه بیریږم نو خو د هغه معنا چې منهی عنهو کار مې وکړي چې کفر منهی عنهو دی کنه نه د عذاب ولې بیریږم کفر به هم کومه چې منهی عنهو نه وایي الله به دوزخ ته نه اچولی مګر تور توا او تازه بیرج بنا چې کوپر منه یان هو دی چې مال د کوپر منه یان هو والی دې ته بیانې راغدا غتی بیان سو قل تور ته و ای محمد ورته اینې به شک زه اخاف زه بیرج ما چې هغه مال زه فخر رسول يم د ټول انسانانو هغه افضل لا زه بیرج پر کوم خبر ان عصیتو کزه سرکشی و کما رب د خپل رب څخه دغه د ایمان او دغه عبادت خبري و نه منم اخلاص په عبادت کې و نه کوم زه بیرج د کوم خبر څخه عذاب د عذاب څخه یو من عظیم د هغه لوی ورځې نو چې پر ما لا وام دی نو د نور خلقو به سآل

ذلك دغه چې دا اوس ذکر شو چې د قیامت د ورځې تاوان دي، هو دغه الخسران او تاوان دي المبین، ښکاره ښکاره تاوان دغه دي، دغه بلغوت ښکاره تاوان نه جوړي چې په ورځ قیامت سړی رسوا شي، دا الله تعالی د عذاب مستحق شي. په دا ترجمه هم کېدای شي په درس الا خبردار په غوښ کې ونسي، ذلك دغه تاوان چې دا اوس کیږي چې د ورځې د قیامت دي، هو دغه الخسران او تاوان دي المبین، ډیر واضح ښکاره. نو دغه خسران مبین اوس تفصیل غواړي چې دا ډیر تاوان دي، دا ډیر تاوان سره کوم کیفیت دا ډیر تاوان ذکر کی. الله دې فرمای وای لهم نو دی لره من فوقهم د سربیره خاصه خد دوی ظللن تبقیږي بن النار د اور څخه ظل و دا سایه ته ویل کیږي ملاقاری، لکه سایوان ته اوس ظل ویل کیږي، خدا سایه د پرسړی کی. نو دلته چې دی اوره په سایه ذکر کی، نو اور کله سایه کول اور خسړی کبابی سایه خسړی وساتی، دا لکه وای پلانې سړی چې دی ور په پک چې پسخان وای ورته څونه وره. نو ود دغه عذاب څخه چې د سربیره د خوا پر دله ک سایوان اور دغه سی ولاړی کټی الا پر درولې طبقه د جیت په سایه تعبیر وکړي چې د پر دی باندې نو سایه یی د اور اور سایه نه کی خسړی سوځي وملک سایوان چې پر سړی نیولی الله تعالی د اور سایوان ته پچیش تعبیر وکړي په زولای سره وکړي په سایه کنه سایه نه ده. نو دته به موږ په طبقه ترجمه کړو، یو طبقه نه د زولون زولل چې دی دا خو نو جمع سوال، نو پر دې طبقه اور کټه دي، طبقه پر کټه دي، منزل پر منزل پر پر پر. نو لهم دیلر من فوقهم د سربیره څخه د دوی زولون طبقه پړونه دي من النار د اور څخه، ومن تحتهم دلان يسخددهم ظلال طبقي دلان د فاخن وسایان دلان د فا اورته چا ورته اوار دي ته خو میهاد وای اده آرام زای دغه سیم تعبیر په زلا وکي دای به د صد پاره وکي دای به د پاره د مقابله وکي. ولا قالف عربی کی مقوله ده وای جزاء السيئه سيئه تبدی جزانم بدیدنو کنه د بدی جزان ویل بجه ده، مثلا زیاده ښکاره مثال درته تر ولاس و ناکیږي پر دستور په چپل اخوه، نو دسته کار خو سیئه ده، اخو مام دغه خو درته کاش کړی مې وایو زما خو سیئه نه ده، دغه جزا ده، نو ما خو شو زما خو حق دی، ستا کار خو بد خو نه حق زما کار چې زه تاوم ده خو نه حق نه دی، دا خو زما حق دی، مګر پر دې ده سیئه نه ویل کښه چې مقابله لفظي مشاکله سبا سبا سره راسي لفظي مقابله برای مام دغه څه قدر کاش کړی زدا برای مام دغه څه بجور سره ورکړی زما خو بجنه نه ده، زما خو شرعي حق دی در باندې ستا خو بجو، لیکن دا شرعي حق دی د بدی نو ویل ورته ورکړي چې لفظي مقابله سره راسي. دلته هم سربیره چې پر شی باندې ولاړی دار کوم هغه ته خو الله زړه ویل کیږي دا د لانج د خو چې دی پر ولاړی دا خو نه پرش دی زړه نه ده، د مقابله په خاطر الله د جسم په زړه تعبیر وکي. نو سربیره در دوی ام زلل دی د اور، ومن تحتهم لانج در دوی ام زلل طبقی دی د چا د اور لانج هم کې د اور سایوادونه ورته دی معنا پرشونه ورته اوار دی د اور. ذلک دغه مذکور عذاب چې دی چې د سربیره سم عذاب دی د لانج سم خدا معنا چې ان چار چار پیره پر د کی عذاب دی لکه د اور په دبلیک سړی واچي دغه چې دی یو خوفو بیروی الله علا پاک بهی پا دغا سر عباده بندگان خبال علا پا خبال بندگان دخبال معسیت و سرکشی سا پا دغا عذابی ریش بابا دغا سر عذاب در تتیار دی. نو ولی دالا و تعالی سرکشی که ولی اخلاص نکه پا عبادت که ولی سمدم ایمان نراوری گوره ذالک دغا چش دغا عذاب چه داوست ذکر سو چه دسر بیرو دلانی دخواد سخد دغا چه دی یو خویفو بیرول کی الله علا پاک بهی پا دغا عذاب سر دا چا بیرول کی عباده دخبال بندگان يا عبادي فاتقوا يا عبادي ازما بندگان فاتقون وبرج يوم خدا عذاب يزم فبيروم نو وبرج ما خبر قبول كي ترغوا جما كيرو شي تي فريج دو على غفور رحيم لي بغفور رحيم كي اتشك نست خدا خبر ما لك شي وي وبرج معنا على تعالى دسن لي غفور رحيم بي قهر نو نل غضب نو نل فعلا اذا غور ما شات جو كري دي شت فدا دو كي شي عرب كريم غفور دي بس بعد بزو كنايكم خما خبا ما بخش لا سبت كار مرال ترك ند يا عبادي ازما عباد بندگانو فتقون تسی و بریجی والذین اجتنب الطاغوت والذین حق کسان وسنو چه داغ دا کپار حال تر داغ زای پر را بیان شو وسنو پا مقابله که دا مومن حال بیان یولی مش خویله چه آغا دا کپر منحی عن غوالی دا ایمان چه دی دا آغا مرغ دیوالی چه دا لاو تلا خوش دی دا دوچ بیان شو بیا دا بیان شو چه ایمان هم مامور به دی کپر منحی عن غو دی دا چه بیان شو لنو وسنو دا مومن شان بیانی پا مقابله که دا چه دا مومن دا پارنو بیا کم کم نعمتون نجی والذین آغا خارج اجتنبو چدی پرهیز کړی اتاغوت د تاغوت څخه، تاغوت چې دی ملاقاری و هر هغه باطل ته ویل کیږي چې دی تغیانو سرکشی کوي. تغیانو سرکشی دوغنه اوج ته رسیدلی بهره نور خلک لا ګمراه کوي. په دې انسانانو کې موږ تصویرونه یو سړی بدلاری دي مګر نور خلک نه ګمراه کوي. ما لیدلی چې د مثال په طور په خپله سګوانی نو کرکباز دی یا بل یو ګناه د خوی الله پاک بندگانی په اخته یې مګر عقل دونه په ځای کې خپل زوی پر هغه لر نه بیایي برای زوی از ما څه شي جوړ شي. زوی یې تر لاس نیولی مدرسې کې بیایي مسجد کې بیایي. نو دی په طغیان کې ډېر اوج ته نه دی رسېدلی. بل سړی په طغیان کې دونه اوج ته رسېدلی و زوی ته لا وایي زوی د ملایانو څه بلیرې ګرځه زوی چې مدرسې و مسجد ته ولاړ نه شي ولاکه خیر ووینې. دا دونه زوی مړی ته هغې دی چې خپله خو لار ځنې ورکه ده چې ورکه ده اولاد څنګه هغه توصیه کوي چې پر دغه لار باندې د خیر مور ځه. نو دغه باره چې دی د مبالغې سغه یې ورځم کړه تاغوت ملکوت رحموت کې د مبالغې د پاره راځي. تاغوت و دغه ډېر باطل ته ویل کېږي چې بره د باطل د پاره کار کوي شپه او ورځ په خپل کور کې هم باطل خبروي د جنه څخه خلک راګرځي. لکه اوس موږ په عامو کورو کې چې دی الله تعالی دې رحم ربانی وي که ګرده تاغوت یایي ګرده د تاغوت ته پاره کار کوي یو خپل ښځې و خپل اولاد و خپل هغه درده لاندې چې نیکه لار نه وشي ولې په کورو کې مقابله درسره کېږي که ساتر ور شی ښځې مقابله درسره کوي د ښځو قریبان مقابله کوي برای دا اوس پر ښځو باندې داسې ال جوړ کړي اوس ته چې زوی مړې خو چې هغه اسلام کومه جامه ولې دسه د هغې جامې ورته وایم د دې کوناټي و چې خربدونه ښکاره دي په دغه کې م ته خوابه دی نو خو تاغوت څوکه نه سوري نو خو هغه د قرآن د حکم مقابله چې په کور کې کوي هر یو یې تاغوت دی. نو تاغوت اصلا دغه چې په طغیان کې ډېر اوج ته تللی نو اول نمبر تاغوت شیطان دی پسې درده رالاندې نو نور تاغوت هم موږ لرو. نو نو دې الله فرمایي والذین هغه خلق اجتنبو چې دی پرهیز کړی الطاغوت د تاغوت څخه د شیطان څخه که ته واده تاغوت یې څنګه پرهیز کړی و هم ان د دې خبرې چې ګوره بدل ورسره لږې ملاقاري ان د دې خبرې چې پرهیز کړی یعبدو چې دی عبادت وکړي هذا د تاغوت د تاغوت عبادت یې ځان ساتلی د هغه په قول نه کوي نه ځي داسې یادوه و انابو او دی رجوع کړي الی الله و علی فاکت رجوع خاص و الله ته کړي وای تاغوت شیطان سی لکه د شیطان پر لکی که سپوری او څور ځ خوندونه په پای کې هغه د قیامت ورځ خسران درته متوجه کیږي. نو دی رجوع کړي و علی ته و ام لهم دی لر البشرا زیری دی و چې مقابله کې د کافرانو ذکر کې د کافر د پاره خو هغه چې ذکر شو چې د لنګ د باندې د خاصه خشي شو اور دغه سړی چې تاغوت د عبادت ته د تاغوت ځان را ساتل دي او د الله تعالی کې رجوع کړ د غو د پاره چې شته لهم دینر البشرا د دې د پاره زیری دي. فبشر عباد فبشر نو ته زیری ورکه ای محمد عباد زما و بندگان ته نو دې ته زیری ورلره ورکه لکه مخکې نو ولته چې یا عبادی فتقول یزما بندگانو علا ول و بیرېږي دلته چې د مؤمن شان بیان کی و نبی علی السلام ته امر کی وای فبشر نو تزیری ورته محمد عباد زما و دغه بندگانو ته چې تاغوت څخه لاس خطا کی د الله تعالی و خاطر علی و دې تزیری ور واو زیری نو کوم دی زیری په لنج آیات کې بیان لري چې لا کې نه لذین تقو چې دا شلم نمبر آیات دی زیری بیان الترازی په د ما بینس کې خبره بل ور اچي هغه دا ده چې نبی علیه السلام ته تسلی ورکوي څنګه ښه بیان را روان داسې بیان چې سړی واوري چې دا حق لاره ده دا باطله ده ایمان مامور بهي دي کفر منهی عنه دي خو نو وایي چې که به خلکو ویلوی چې لا اله الا الله محمد رسول الله مګر پر هغه سربېره د سترګي لکه دا هډوکي دا رقم نیولي چې ولاړ سي برای چې علاقه ده دغې نو رسول الله علیه السلام ته حزن پیښیږي په دغه کې اوس پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی تسلی ورکوي په دې آیات کې دا خو ورته ویل چې بندگانو ته زیری ورکړه د چی شي زیری هغه زیری به ورسته بیان کړي په دما بینس کې د تسلی بیان یې چې یا رسول ته غمجن کېږم چې داخل ګو د خبرې ویل نه و منل واژه نیولې دغه ځین په واس ولا خبره و نه ورېده الله دې نه بیا سم په لاس کې د ځین خلک چې زړه مې ورکول فکر لري چې ارسه ورته وکړي خلک چې قرآن په وچړل ولا کوي باندې درسه دا دغه رقم د زړه ما ورکول کړی دي د جنو جنو چې نصیب پکې کیسته په تلاش ته حق پسې دي دغه پر زړه الله پیس کوي هدایت په نصیب کیږي هغه ایمان راوړي اگر چې اوس کسان سپینسترګي پاتېږي هغه خلک دي چې الله ورته الله تعالی ته د دې زړه نه معلوم دي چې دای عنادن کافر دي دا کفر دوه قسم دي یو څوک دای جاهل سره نه خلاصیږي هغه ته چې سره خلاص کړي په دنیا کې دا اوسم کفاره دي ایمان راوړي کنه راوړي سره په خبره خلاص یو څوک عنادن دي سره خلاص وي ولکه وونه نیدا عناد دار کم دی لکه په د پښتنو کې ور کم لاجه د خصوصا کندهاریان ډیره کاری سره جنجالي چې بار وای چې دا وینم جلا جوړه کوي خو سرتاج دا څنګه خبره ده چې دا وینم جلا جوړه کوي معنا چې دا وینم چې پر لوی په غټ سترګو درته ګورم لا چې ولاکه پر شی بولم دغه معنا ده عنادګر و دغه ته ویل کیږي نو د دې چې قرآن آیتونه اوري برای چې دا اوره مې ولاکه ومنم دغه سينو دغه عناد چې کافر چې دی علاوه نبی علیه السلام ته په جز لم مخره دا دغه رقم شی دې فرمای الذين هغه خلق الله هو يستمعون چې دی اوري القول خبره فيتبعون دي تابع ذلك احسنه دا اخر شیخ خبر خدیر اوری په دا ګرد کې شیخ خبر راتینګ کې عمل پکې معنا دا علم د لارې څخه د معلومات د لارې څخه خبره د عقل سره ازوت اچي چې عقل منه لا اخر خبر راتینګ یي الذين اخر خلق يستمعون چې دی غوږ نیسي القول او خبره ته فيتبعون بعد تابع ذلك احسنه احسن دا اخر شایسته هو د قول او خبره اولئک دا کسان خو الذین اغری هدا چې هدایت کردی هم دی ته الله الله پاک نو جد خو الله هدایت کردی خو په خپل ځل کې چې وته دل چې هغه خبره شایسته هغه هغه د نس و اولئک دا کسان هم دی اولو خویندان الالباب د عقل اصلي خو د عقل خوند دغه دی چې خبره په عقل درک د سې نس مګر دا بل څوک دا چې خبره واور مال عناجی کافر وای چې دا وینم جلادی ولکوین وست دی خبره بیان کی چې دغه سړی چې ور واره نه پو خبره واورد هغه شایسته خبره څنګه کړ چې عقل ورته دا خبره د واقعي ایمان حق د کفر باطل دی نو دا کسان خو خویندان د عقلو دی الله یاده سپاتو کی چې واقعي د پر عقل دی افرینسی ا دې چې د حق د باطل خبره واورید دی باطل باطل وبولي حق حق وبولي هغه حسن خبره ور کړ مګر دا بل فمن آیا هغه څو حق ثابت سوي عليه پر د باندې كلمه العذاب كلمه د عذاب پر چا د عذاب كلمه چې شي ثابت سوي د عذاب كلمه چې شي د عذاب په سلا چې الله هغه كلمه څخه مراد د الله په سلا چې الله پر دې کلي چې به دوزخ ته ځي ولې د عنادر ماري منو دغه کسان چې اف انت ايا نو ته اي محمد تنقذو تر اخلاصيه من هغه څوک پر نه لري چې په اور کې نه چې په اور کې ما دې کلي ته وس د اخلاصيه نبی علیہ السلام ته دا ورته نس اخلاص علیکم ما دی په اور کې لیکلی دی نو معنا زړه ودی فخره هغه چې د کم چا په نصیب کې هدایت دی عقل خاوه نه هغه خو هغه دی پر لار در سره زی هغه خو هغه احسن خبره ادم منی دغه سړی چې دی دا ته نس به ولی الله ما قلت لیکلی دی نو هیڅ غم مه فخره دا د پیغمبر علی السلام لپاره مال تسلیس و چې انسانانه د وخت سم کړیو حق د حق په تلاش پسې دی شایسته خبره واوري منی دا بل چې عنادګر دی چې مال چې دا وینم جوای ولا کجی وینم الله ودت نبی علی السلام ته په دغه سره خو هم به تو ګور اف من ایا هغه څوک حق چې ثابت سوي علیه پر د کلمه تو يسلا وخبر العذاب اذا عذاب شد لا ذا عذاب يسلا پر وتجد اغم الا ذا زان ند پر استجا لا تدي استعداد معلوم دي شد عناد گردي نرجن يسلا پر استجد ف انت ايا نو ت اي محمد تنقذور اخلاصي من اغسو پر نري چور کي معنا نيس اخلاص ور دي استفهم انكاري دي تنو دا وس اخلاصي دا نكي دا نو پر لکيش اخلق وهي وهي ازلي من دلي نخيش یت ازلی منډلی متوجه دی ازلی منډلی چارڅه په وکه چارڅه ورته شیار قربان شي دغه لار د زو دغه نه راځي نو چې نه راځي رسول الله سلام ته الله دې ته نس اخلاص وره اغه د بشرا خبر را ل چې په بشری عباد چې ما بندگانو ته تزیر ور و راغه زیر بنو څنګه دا لکن دون خبر د الذين هغه خلق اتقوا الا وی چې دی بیر دلی ربهم دربه صد دی چې دا اوس مخکې چې رسول چې راغه احسن خبره چې دغه تابع داری کې فیت تبعون احسنه لا خارستا فهم دي والفبشر تا زير ورك عباده بندگان تزما كم بندگان چې دا خبر او دا احسن تابع داري کی دا کسان چې دا خويندان د عقلوجه فما بینس کې دا خبر نبی عليه السلام ته تسلی پر کمر واور ول سوش دا خلق باندې تزره مخره درت هغه خبر خلق ته ورو ګرځي دي چې هغه بیریج هغه نه که خبر چنګي و املاکن دون خبر د الذين هغه خالق اتقوا شدي بیره دلی وی بیره کی ربهم درب سددي لو هم دیل رغورفن بل خانی دي یته په جنت کې الله بلخانی ورته بلخانی یو زمور سیستم کلی بلخانی دي زمور سیستم احول دا چې دی د میلې ځای نه دی د مجبورۍ ځای دی دا د مجبورۍ ځای دی چې دی خو د تنګې څخه دی پورته کیږ یو دا دی چې د سړي جنتونه دی دنیا او مخ په هڅ سره ګټه کې دا چې دی هغه جنت پر غټ دی الله ته نو بیا بلخانی چې د تماشې د پاره شلو وړي چې د ننداره وکي منظره وکي دا رکه نو الله وي جديد فارو غره غرفه دغه د بوجي خو پر سر بلخانی کوچه ته ول کیږي چې شاوخه اینداري ګرځ خو وینینو دی د غرفن بلخانی دي څنګه بلخانی من فوق هچ د لوري څخه د هغه غرفن نوري بلخانی مبنیتن بناکرسي جوړ سیوي دا غرف غره په جبر راو چې اول دواره بلخانی جی دجه پړو منس زنیوال مخ سوره کدار بلخانی سونه جی پراغه بیا نور منظرونه جو خدای خبر 200 منظر لجی 300 منظر جی سود دا بلخانی پر بلخانو الله پاک دته دغه نعمت نور کول کیج مبنیه مبنیه جی معنا جوړ کړ سیوی جی من فوق حسر بیره دی غره پر نوری بلخانی جی مبنیه جوړ کړ سیوی تجری من تحتها الانهار نو شدوغه نه بلخانی پر لجیږي بل نعمت ته د تجری چې بهیج من تحتها لاندې تر دی دا لاندې بدیس نه کوي چې براو په بلخانه کې دوری د نه دسی او بهیج لاندې دا مطلب دی لکه سړی چې وای ورور تلته پر ورور غونډې کور دی لاندې او ش شای او بورته بهیج واله درته نو لاندې خدای نه مړه چې په کور کې تر خون لاندې بهیج معنا درته کور لاندې شرا تاسو ورته نو ولانی ترغه په ولی الانهار جمع کوي خو هغه سلور ولیږي په جنت کې ارزید هغه هغه برخي ولشتان تللیږي چې هغه د شراب او د عسل او د اوبو د شیدو دغه ولیږي وعد الله وعد وعد الله وعد وعد ذكر دوام وعد الله وعد الله تعالى وعد الله اغم في مطلق فاعل مزاب سويدي اغم فعل اغم فاعل حذف سويدي شو وعد الله هو اغم نست وعد الله وعد وعد الله كر ذا لا وعد هذا نو ذا لا وعد شي سو نو جت سما ناس لا يخلف الله الميعاد ذا لا وعد خو نو سند لك د مقتدي غدم لا صاحب سره شو وعد ورسلو كي براي بيان نفس يا أداد الله وعداد لا يخلف الله الميعاد لا يخلف مخالفتك الله ألا فاك الميعاد دخل وعدي السخر دا الله وعدي بخير بخير وعدي نعقد شدعة وعدا وخش دعة سبلا خانية دركم ترلاني بوجي بيجي سلور قسم بوجي دا واقعية دا مؤمن دا فار نو دا دنا نورز مزمن سو خلاصة بس دعة روا وتل شد إيمان مرغ ديوالي بخواز كرسوي ونيا مأمور بهوالي ذكرسو د کفر شدید هغه عدم مرغدیت عدم محبوبیت قبح په خوا ذکر سوی نه نه منه عن هوالی ثابت بیان چې هغه کسان چې هغه د کفر پر لار دي هغه د پاره هغه وعید ورته واوروي چې د هغه د پاره دغه عذاب چې لاندې باندې دي دا بل مؤمن چې دی چې دا بیا هغه ایمان قبول کړ دی په مامور به شی معنی هغه عمل کړ دی قبول کړ دی داغه د پاره نعمت ذکر کی چې هغه ته بیا کوټې پر رسپریږي لاندې رقم رقم ولي ورته ویږي نو الله تعالی دې زموږ نصیب کړي دا الله تعالى جنات نعمتنا على رضاك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.